تاسی ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وګوري چې د امانتو پر سوالو کې څونه کوشش کاوه تر داسې اندازې چې دغه امانتو د رسولو په خاطر یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د هجرت څخه منع کړ. د قریش کفار غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ووجني. خدای علیه السلام و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته فرمایي ابقى يا علي لا تلحق بي حتى تؤدي الودائع. يا علي تدلي پاتسه او ترڅو چې دغه امانتونه دي د هغو و خاوندانو ته نوی رسولي په ما پسې مرز. تر دغه مزيات امینتوب یا امانتکاری لیدلې ده. یو څوک غواړي چې تا مړ کړي او ته ټینګار حرص او کوشش کوي چې د ده امانت و ده ته ور ورسوي. اوس پوسوي چې باید څونه او په کومه درجه کې امین سي. د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې چې د فارس پایتخت مدائن فتح سو نو د مدائن شار د کسرا په خزانو ډک وو. تاسو ته معلومه ده چې د کسرا پاچهي د مځکې د مخ هغه تر ټولو لو پاچهي و او د کسرا خزانه ډیر لوی او عظیم خزانه وي. اوس چې د کسرا شار مدائن فتح سو نو د کسرا یو څه خزانه د مدائن څخه و مدینه منورې ته راوړسوي او په مسجد نبوي کې کښېښولې. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې مسجد ته ور داخل سو ویل ده چې مسجد په خزانو ډک دی. کم وخت چې د خزانو څخه هغه پر اوارسوي ټوکر پورته کړي ویل ده چې کوچنی انګشتری کوچنی غمیان هم پکښې دي. اوس نو دغه خزانه د کم ځای څخه راغلی دي؟ د عراق څخه د میاشتې په سفر پر بودگانو راوړل سوي دي. عمر رضی الله تعالی عنه چې ورته وکتل وی ژړل او وی ویل ان قوما ادوا الی هذا لامنا. یعنی به شک هغه قوم چې دا یې تر ما پورې راورسول خامخا امانتکاره یا امینان دي. ولی چې دغه لوی خزانو څخه نه لشکر نه د لارې خلقو یو کوچنی انګشتری یا یو کوچنی غمی لا نو ضایع کړی. بېشکه چې دا خلق اومنا دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې عالم پوه او فقه و او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وکتل او ویل یا امیر المؤمنین عففت فعفو ولو رفعت لرفعو. یا امیر المؤمنین تا ځان د حرامو څخه منع کړی دی، پاکی او زهدی اختیار کړی دی، دوی هم پاک او عفیف سوه. کته داسې نه وای دوی به هم بے پروا وای. مگر موږ هو موږ ټول ان شاء الله تعالی د لویو امانتو په ساتلو کې امین یو. مگر وکښنی شان تراسی لکه د ټیپ پتا و یو چاته وایو چې دا پتا به زه دا اوریدلو د پار را سره یوسم. هغه وایي سبا یا تر اوریدلو وروسته خو به راوړې. هو سبا ان شاء الله تعالی ستا سره به پرتاوي. مگر کته په خپل پیتو کې وګورې یو به هم ستانه وي. ټول امانت پتی دي چې د خلقو څخه دی راوړې دي او بیا دی یو هم نه ده ورسولې. هغه عهد او وعده د سسوه، هغه امانت او دیانت د سسوه. د غرنګ کتاب دا به زه وګورم بیرته به راوړم. هغه پر هغه مخ پسې ولاړ سي. همدارنګه چکوش پیچکش او داسې نور کوچني شیان. مقصد دا چې دغه ټول امانتونه دي څونه چې کولای سي د امانت په ادا کولو کې حریص اوسه. ژر تر ژره یې ورسوه. امانت نه تجزیه لري نه استثناءات. په امانت کې لوی او کوچنی شی نسته. ښه دا خو یوازې د مالو امانتونه سوه چې د امانت په ټولو اقسامو کې هغه تر ټولو اسانه امانت دی. اوس راسه چې د امانت دوهم قسم راواخلو چې هغه په خرڅولو او رانیولو په کسب او کار کې امانت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي التاجر الامین الصدوق مع الشهداء یوم القیامه. رواه ابن ماجه. او په یو روایت کې راغلی دی مع النبیین والصديقين والشهداء. يعني امانتكاره او صادقه تجربه د قیامت پورز د نبيانو صدیقینو او شهدا او سروي. محترم اورور اوس نو ته فکر وک کته تاجر یا دکاندار یا فقط استاد صدق او امانت په سبب د قیامت پورز د انبیا علیه السلام سره د موسی علیه السلام سره د عیسی علیه السلام سره حتی د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام سره به فقط چې ته په خپل کار کې صادق او امین و اوسې اوس نو راسی د اوس وزینو ډاکټرانو ته وګوري په عوض د دې چې ستاسټکوپ یا زموږ په اصطلاح دوربین د مریض پر جسم کشیږي د مریض وجب ته ور اچوي چې د جیب حالات یې معلوم کی و مریض ته وایي ته خو اول دغه اکسری وکه یعنی عکس واخله او بیا وایي دغه لابراتواري معاینه وکه حال دا چې مریض و دغه شیانو ته هیڅ ضرورت نه لري او ډاکټر هم پوهیږي چې مریضی معلومه او عادي مریضی ده دې شیانو ته ضرورت نسته دا کار د امانت خیانتول دي همدارنګه مستری ته چې موټر ورولې ته خو په هیڅ نه پوهیږې دی وایي فلانی او پلانی پر ځای خراب ده دغه شیان به ورانیسم او بل به درته راوړم الله شاهد دی چې یو پل یا یوه پیسه حرام نه درته خاخلم خو په حقیقت کې ټول هغه شیان چې درانی ولی او په بل کې نیوشته دي وایوه ته هم ستا موټر ضرورت نه درلودي فقط کار یې اوږد کړي چې اجره زیاته درڅخه واخلي او دی دا فکر کوي چې دا کار په امانت کې خیانت نه دی بلکې دغه کسب چې ته د هغه د لارې رزق پیدا کوي په خپل لوی امانت دی ورونو د امانت و ټولو انواعو ته متوجه سي هر هغه څوک چې د ډیرو پیسو ګټلو په خاطر په خپل کسب او کار کې چم او حیله کوي دا خیانت دی هر څوک په خپل کسب کې امین دی دا یو امانت دی چې در سپارل شوی دی باید په صدق اخلاص او دقت سره ادا کړي ما صرف دغه دوه قسمه د مثال پر قسم بیان کړ نور ټول کسبونه لکه نجاری خیاطی بنایی او داسې نور ته پر قیاس ورونو په آسیا کې څنګه او د چا د لارې اسلام نشر سو د امین او صادق تاجرانو د لارې نشر سو هغه داسې چې مسلمان تاجران به د شرقي آسیا و ملکو ته د خرڅولو او رانیولو د پاره تله د منطقې خلقو چې به شی ځینې رانیوي ده به ورته ویل وی ګوره دغه شی په لاندې حصه کې ګژل سوی دی یعنی د ده په مال کې که به کم کوچنی علت موجود وو هغه به ورانیونکي ته ورښکاره کاوه هغه علت ته به متوجه کاوه خلق به ورته په تعجب کې سوه چې دا سړی څنګه د خپل مال علت بیانوي نو بیا پوښتنه ځینې وکړه چې ته په کم دین یې ده به ویل زه مسلمان یم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله د دوی د صدق او امانت په خاطر په هغه شارو کې اسلام نشر سو بس ته شار د یو امین او صادق تاجر په سلوک او اخلاق او اسلام ته داخليږي یعنی د امانت خو یو چې آسیایه او اسلام ته داخله کړ نو تاسو د دغه خوې وقیمت او مقام ته وګوري شه راسی چې د امانت د اقسام څخه بل قسم امانت بیان کو متأسفانه چې په دغه قسم امانت کې مشټوله خاصتا شذي ډیر شوي دلید چې دا قسم امانت د راز او سر ساتنه ده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانه رواه الترمذي یعنی که یو سړی خبري کوله او بیا یې شاوخوا وکتل دغه د خبري د اوریدونکو سره امانت دي څنګه مثلا زه ستا سره خبري کوم وایم ما داسې او داسې وکړه خو دغه خبرو په مابین کې می شاوخوا وکتل چې یعنی څوک به نوي چې داس ما خبري واوري فقط دغه زما شاوخوا کتلو بیل دې څخه چې زه درته وایم چې چاته ونه وایې دغه زما خبري سر او ستا په غاړه کې امانت سوې باید څوک په خبر نه کې سبحان الله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مشتصونه او څنګه لارښوونه کړی دی فرمای دا نه ده ضروری او لازمه چې زه وتا ته ووایم دا زما خبرې سر او پټ راز دی چاته موای یا کمی فقط اواز کښته کی خبرې می قرار درته کولې او یا می د خبرو په وخت کې شاو خوا کتل چې څوک را نسی او زما خبرې وا نوري دا زما حرکات پرتا دا لازموي چې ته دغه خبري وساتې څوک نه کې په خبر دا ستا په غاړه کې امانت سو مگر نن ورځ په خوله ورته ووایه چې چاته ما وایه چې مخ را اړوي کلی او کور ټول په خبر وي خو تاسو د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام و تعبیر ته وګوري کچا خبرې درته کولې او د خبرو په مابین کې شاو خا وکتل چې څو خونسته او بیا خبرې پر کړې دغه خبرې ستاسو سره امانت سوې راځي چې د سر یا پټ راز په متعلق یو بل عظیم او لوی امانت تورتیر سو شم توجه سي او دغه حدیث شریف په دقت سره واوري چې دا وشذي او د دې وخاونته د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام جدي او شدید لا شوونه ده رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام فرمایي ان من اعظم الامانه عند الله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها رواه مسلم يعني ده قامت فورز ده الله عز وجل په حضور ده غلوی امانتو څخه دادی چې یو سړی د خپل شید سره نزدېکات وکي او دا نزدېکات ور سره وکي او بیا دغه د دې سر نشروي ورونو دغه حج شریف د مړو او د دوی د شوزو د پاره د امانت په متعلق ډیر شدید حدیث دی فرمایي هغه اشد او لوی د امانتو چې الله عز وجل د قیامت په ورځ د خپل بنده سره د دغه امانت په متعلق شدید حساب کوي هغه دا چې یو څوک د خپل شدید سره نزدېکات وکي او بیا د یادا د خپل ملګرو او همزولانو سره ناستوي او دغه حالات بیانوي چې داسې او داسې مو وکړه انسان باید پوسی چې د الله عز وجل په حضور کې دریږي او د دغه امانت په باره کې شدید پښتنه کیږي ورونو ودغس معانیو او مفاهیمو ته متوجه سي یو شذ د خپل ملګرو په مابین کې ناستوي او ټول هغه حالات بیانوي چې د دې او د دې د خاون په مابین کې پیښیږي یا یو نفر د خپل ملګرو په مابین کې ناستوي ټول هغه شیان چې د دې او د دې د شذ په مابین کې پیښیږي بیانوي دا فضیحت او رسوایی ده دا د الله عز وجل په حضور د هغه لوی امانتو څخه دي او د دغه امانت ضایع کول د هغه ډیرو بدو کارو څخه دي د دغه سي امانتو ضایع کول د کورو د خرابېدو سبب ګرځي موږ باید د دغه سي امانتو پر ساتنه شدید حرص ولرو ورونو هلته یو بل قسم امانت همسته چې د شذ سره د تعامل او تعاون امانت ورته ویل کیږي دغه امانت او د هغه ساتل ډیر ځوانانو ته متوجه دي څنګه نن ورځ ډیر ځوانان ستا چې د شذ سره پراکړه ورکړه کی د شذ سره په کومک او معامله کولو کی د شر او بدی نیت لري چې دې ته په امانت کې خیانت ویل کیږي د مثال پر قسم هغه عظیم مثال برا واخلو چې الله عز وجل په قران مجید کې ذکر کړی دی او د هغه څخه بس دکړه او تعلیم وکړه الله عز وجل ده سورة القصص په درویش نمبر آیات کې د موسی علی السلام په باره کې فرمایي ولما ورد ماء مدین وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ورونو کوم وخت موسی علی السلام د مصر څخه په پټه را ووتی او د مدین پر طرف رهیسو پس له ډیر ستړیا او تکالیفو د لوږې او تندې په حالت کې د مدین د اوبو وساته ورسېدی ولما ورد ماء مدین کوم وخت د مدین و اوبو ته ورسېدی وجد علیه امه من الناس يسقون نو یې پر دغه اوبو د خلقو یو ډله ولیده چې خپل حیوانات یې اوبول ووجد من دونهم امرأتين تذودان او هل ته دغه خلق څخه ګوښه دوی شذ ولیدلې چې خپل پسونه دغه اوبو د چشول څخه منع کول عجبه ده خلق پټېلو او تمبو خپل حیوانات اوبوي او دوی هلته بغلته ولاړې دي نس کولای چې خپل پسونه اوبوکي طبعا پسونه تږي دي د اوبو او چشول ته زور وهي او دوی راګرځي اوس نو انسان باید څوک وایي اسمعي پڅه زه د شذ سره خبرې نه کوم ځینې خلق به دا فکر کوي چې د شذ سره کومه کول تعامل کول حرام دي خو خبره داسې نه ده د شذ سره تعامل او تعاون باید وسی مگر هو په اسلامي ادب سره. نو حضرت موسی علیه السلام هم د دغه شذو سره د اسلامي ادب موافق خبري وکړه، او دا خبري فقط دوه کلمې وې. قال ما خطبكما، تاسو ته څه مشکل پېښتي؟ فقط دغه خبره، نه دا چې ستړي مسي څه حال مو دي، کم امر او خدمت زمانون پلانې دي، یا دا خبري نه وې بېله مقدمه. ما خطبكما، او بیا تاسو د انجونو و ادب ته هم وګوري. څه وویل؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، هغو دواړو وویل موږ خپلو پسو ته تر هغو اوبه نه ورکوو څو دغه نور شپنیان ولاړ نه سي، چې دوی ولاړه بیا موږ خپل پسونه اوبه وو. و ابونا شیخ کبیر، او زموږ پلار ډېر سپینږیری دی، یعنی که مو پلار سپینږیری او ضعیفه نه وای بیا هم موږ نه راتلو، خدای یو مجبوریت دی. فسقا لهما ثم تولى الى الظل، نو موسى عليه السلام د دوی پسونه ور اوبکړه، او بیا یو شوز تشاو ګرځول او لاړی وسایته کښینستی. څرنګه چې موسى عليه السلام د مړانی همت او شهامت خاوند وو، د شوز پسونه ور اوبکړه. دا یو نه ویل چې یا زه د شوز سره کومک نکوم، د کومک په متعلق داسې شی نسته چې نوم دې شزوي. فسقا لهما پسونه ور اوبکړه، بیا یې څه وکړه؟ ثم تولى الى الظل، بیا بیرته رهیسو و هغه سایه ته کښېنستی. دغه ته ادب ویل کیږي، دغه ته انضباط د توازن ویل کیږي. هم یې تعاون وکي، هم یې ادب وساتي. بی هدفه او بی مقصده د ښځې سره تعاون وکي. لږ وخت وروسته هغه انجلۍ و خپل پلار ته وویل یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین، ایز ما پلار دغه سړی د دغه پسو د پاره شپانه ک، بهشکه چې شد نوکرانو هغه څوک دی چې قوي او امانتکار وي. ورونو د موسی علی السلام قسم او په قصص الانبیا کې په تفصیل سره بیان کړی ده، خو دلته زما مقصد د شذ سره په تعامل او تعاون کې امانت دی. دغه شذ د شعیب علی السلام لونی وي، او د اولو خبرو څخه په پوس وي چې دا سړی امین دی، نو ځکه خپل پلار ته وویل چې دی نوکر ک، ځکه ښه د نوکرانو هغه څوک دی چې قوي او امین وي. ورونو ښځه د یو نر په امانت او خیانت د ده د کتلو څخه پوهیږي. په اوله مرحله کې دا ور معلومیږي چې دغه سړی د دې سره امین دی که یا. خدا چې ښځه پوه هم سي چې دا سړی غیر امین یعنی خائن دی، او بیا هم چپه خوله وي، دا بیا بله خبره ده. خو په حقیقت کې ښځې ته د نر امانت او خیانت ډېر ژر معلومیږي. نو وروره د ښځو سره په تعامل او تعاون کې امانتکاره اوسه. د موسی علیه السلام د امانتکارۍ پیروي کوه، د ضرورت په وخت کې د ښځو سره کومک کوه، خو خپل ځان، خپل سلوک، خپل اخلاق دي باید د اسلامي ادب په چوکاټ کې منضبط او تر کنټرول لاندې وي. ورونو د امانت د اقسامو څخه یو قسم امانت د زوجې امانت دی، امانة التعامل مع الزوجة. شه متوجه سي، یو سړی واده کوي او دی داسې فکر کوي چې دی د دغه ښځې مالک او پوره اختیاردار وګرځېدی، څرنګه چې د ده خوښه وي د هغې سره هغه قسم ژوند کوي، او هغه ښځه د ده تر لاس لاندې یو مخلوق دی. خو په حقیقت کې هیڅکله داسې نه ده. دغه ښځه ستا په لاس کې یو امانت دی چې در سپارل سوی دی. د قیامت په ورځ د دې په باره کې ستا څخه پوښتنه کیږي. واده کول، د ښځې سره ژوند کول، دا یو مسؤلیت او امانت دی چې ستا پر غاړه لویږي. کم وخت چې ته پر نکاح نامه امضا کوې، ته یا ستا قریب د نکاح تړلو په وخت کې وایي هو ما قبله کړې وه او قبله کړې مې ده، دا څه معنا؟ دا ستا امضا یا ستا قبلول دا معنا لري چې هو ته دا ښځه په امانت سره اخلي، د دې لباس، د دې نفقه او د هر آزار څخه د دې ساتنه تا پر ذمه واخیستل. دا دې قبول کړه چې ته به دغه ښځه امانت غونډې ساتې. الله عز وجل د سورة النساء په 21 نمبر آیات کې فرمایي واخذنا منكم ميثاقا غليظا، یعنی اخستې دې ښځو ستاسو څخه تنگ او شدید عهد. الله عز وجل د نکاح او واده عهد میثاق غلیظ وباله، يعني تنق مضبوط او شديد عهد او وعده يوازني عهد او ميثاق چې الله عز وجل هغه غليظ بلل دي هغه دغه دواده او نکاح ميثاق دي امانه التعامل مع الزوجه نو ځکه که یو سړی خپل شزه د دې د اهل او کورنۍ د تک څخه منع کوي دا سړی په امانت کې خیانت کوي دې سړی ته خائن ویل کیږي که یو سړی د خپل شزه سره بد ژوند کوي او یا خپل شزه وهي دا خیانت دی هغه مېړه چې خپل شزه د دې د کورنۍ د لیدلو څخه منع کوي دا سړی امین نه بلکې خائن دی او په ورځ د قیامت د دغه خیانت پښتنه ځنی کیږي ځینې مړونه داسې فکر کوي زه چې دغه خپلې ښځې ته د پلار او مور د لیدلو دپاره د تګ اجازه ورکوم دا زما د طرفه د دې سره نیکي او احسان دی خدای په دې فکر کې ډېر خطا وتلی دی ځکه دغه د دې مور او پلار وه چې ته پر دغه ښځه امین وګرځولې ستا څخه په ورځ د قیامت د دغه امانت پوښتنه کیږي ستا ښځه ستا په غاړه کې امانت ده او ځینې ځوانان خو بیا داسې همسته چې د ورځې د رزق په پیدا کولو پسې ورک وي او د شپې د انډیوالانو او آشنایانو سره تر دوو او درو بجو پورې ورک وي ښځه غریبه یې چې د ده په خاطر مور او پلار خوندې او رونه خپل کور او کهول او خپله خوږه زالګۍ پرې ایښي دي دې بیچاره هم ورځ د کور په پاکولو د کالو په پرېولولو او د خوړو په پخولو تیره کړې ده خو اوس په خونه کې یوازې او د ده په انتظار شپه رونه وي هر وار چې د باد په واسطه د دروازې یا کلکین کړپ سي دا بیچاره را وغورځي چې هغه د خاوند یا د ژوند ملګری مې راغلي خو خاوند چیرې دی پرېږده چې هغه د خپلو فاسدو انډیوالانو سره په ورقو او خندا فلمو او سازو چټیاتو او عبثیاتو شپه تېره کړي کور ته ستړي او ستومانه چې د جسم ټوله انرژي قوت او طاقت یې د لاس ورکړی وي راسي ښځه ورته وایي ډوډۍ خورې دی وایي یا بدېږم ځکه د ده په جسم او دماغ کې هیڅ نه وي پاته فقط خوب او بستر ته ضرورت لري دا هغه اعمال دي چې د کورنۍ ژوند اساس او تاداو ورنړوي دا هغه اعمال دي چې ښځه و بدل او هیڅ اخیستلو ته مجبوروي ورونو ځانونه اصلاح کړي امانت وساتي ژوند او کورنۍ مو خوشبخته او خوشاله کړي امانت و پیژني او د هغه په معنا ځان پوکي امانت یوازې د مال یا د یو څو پیسو امانت نه دی بلکې د امانت معنا ډیره پراخه او وسیعه ده ورونو خدای مې دې پرده وکړي د امانت التعامل مع الزوجه په باره کې خبرې نور هم و خطرناکه او حساس موضوعاتو ته شمول کوي چې ویل یې د خطر څخه خالي نه دي خو زما یې توکل پر الله د حق بیانول که څه هم ترخوي خو باید وویل سي هغه دا چې په موږ افغانانو کې د ځینو ښځو سره یوازې د میړه د طرفه خیانت نه کیږي یا اصلا میړه خیانت نور سره کوي خو په هغه کور کې یو بل څوک د خواشي په نامه سره پیدا سي چې دراغلی شدي یعنی مجور پوره امیره او ټولواکه وګرځي خپل مجور د ځان خادمه او نوکره بولي د دې د خوب د دې د خوراک د دې د لباس د دې د تګ او راتګ د دې د ژوند ټول اختیارات دا د ځان حق بولي او دا تصرف پکې کوي او کشکې دغه د دې تصرف او امریت په اسلامي او عادلانه شکل سره وي که د دې گزاره او تصرفات د دې د خپل لونو سره وګوره او بیا د دې گزاره او امریت د دې د مجور سره وویني یو عالم فرق پکې موجود وي د مور او میرې غونډې ژوند وي حتی ځینې خواشانې د مجور د اقربا او ورتګ د هغې د لیدلو دپاره هم نه قبلوي لکه دا چې داسې وایي لور دې راکړه نور نو په تا اړه نه لري مرازه مې پوښتنه کوه دا زموږ خادمه ده او بیا پر دغه د فرقه ډکه گزاره سربیره وم جوړ ته وایي زه دې د مور پر ځایم ما ته د مور په سترګه ګوره هو تر کومه وخته چې خواشه د اسلامي آدابو سره موافق په عدل او امانت فرحم او شفقت د مجور حقوق وپیژني د مجور سره اسلامي ژوند وکړي نو دا هم مشره او د مور په درجه کې ده احترام او عزت باید وسی او کبیا د خواش تصرفات د اسلامي چوکاټ څخه د باندې او ظالمانه وي. د لور او مجور فرق وکي، بیا نو دا مور خو نه ده چې نه ده، حتی خواش هم نه ده، بلکې اعمال او افعال د میری دي. نو یوازې دا نه، بلکې دا او د ښځې میړه دواړه په امانت کې خیانت کوي، او د قیامت په ورځ د دوی دواړو څخه د دغه امانت او خیانت په پاره کې شدیده پوښتنه کیږي. نو ای مسلمانې خورې، کم وخت چې د خواش او مقام ته ورسېدې، د الله عز وجل حمد او شکر ادا که، د ځان څخه عدل کوونکې د کور مشره جوړه که، د لور او مجور فرق مه کوه، یو خو به الله جل جلاله در څخه راضي سي، او بل به د مجور د واقعي مور په سترګه درته ګوري، او کور به مو د برکت او خوشحالۍ څخه ډک وي. مسلمانې خورې، خپل منځونه او عبادتونه په خپلو بدو او ناوړه تصرفاتو د مجور په ازارولو مع بسوه. ستا لمنځونه او عبادتونه، ستا روژې او وظیفې به د قیامت په ورځ و خپلې مجور ته د دې د ازارولو او زهیرولو په بدله کې ورکوې. هغه مجور چې نن ورځ ته د هغې امیره او مالکه ځان بولې. مسلمانې خورې، د الله عز وجل د انتقام او بدلې اخیستلو څخه وبیرېږه. یو خو به په دنیا کې ډېر ژر داسې ورځ راسي چې د امیریت او مالکیت دوران به دې تیر وي، صحت او دبدبه به دې ستا رب در څخه اخیستې وي، و دغې مجور ته به اړه او محتاج یې، او هغه به دې دغه د نن ورځې بدۍ یوه یوه مخ ته ایږدي، او د قیامت په ورځ به رب العزت درته په قهر وي. خوندو، زموږ په ټولنه کې د ځینو خواشیانو، ځینو درندو او لیورو د طرفه نور هم ډیر ناوړه او نامناسبه اعمال او آزارونه نشر دي، چې زه تر تفصیل تیریږم. او دغه یاد آوری می فقط په دې خاطر وه، که په چا کې دغه سې ظاهرونکي خویونه موجود وي، د هغو په پریښولو سره دي اولا خپل ځان د خپل رب او خالق د قهر او د دوزخ د اوره وساتي، دوهم بیا په دنیا کې ژوند په خوشي او خوشحالی، عزت او احترام سره وي. وما علينا الا البلاغ. همدارنګ شذ په خپل کور کې امینه ده، یعنی شذ هم په خپل کور کې یو لوی امانت پر غاړه لري، د دې میړه د هغه د مال حفاظت، د هغه د اولادو تربیه د شذ پر غاړه امانت دی. شذ باید د خپل خاوند اطاعت وکي، خدمت وکي، د هغه به اجازه د کور ونوزي، کور باید د خپل حال سره برابر پاک او منظم وي، اولادونه باید ش او پر اسلامی آداب موافق وروزی. د امانت د اقسام څخه امانت د اولادو دی، یعنی اولادونه باید د خپل مور او پلار سره، د خپل کورنۍ سره په امانت، په امانتداری سره ژوند وکړي. انجونو او هلوکانو ش متوجه سي، که تاسو د خپل پلار یا خپل مور پیسې د هغو په بی خبرتیا کې د هغو د جیبو، دکان یا بکس څخه اخلي، دا خیانت دی. که څوک دا فکر کوي چې دا مې د پلار یا مور پیسې دي پروا نه لري، دا غلطه خبره ده، بلکې دا امانت دی. د مخه تر دې چې ته دغه پیسې واخلې، باید خامخا دوی خبر کې او اجازه ځینې واخلې. بې له اجازه د دغه پیسو اخیستل خیانت دی. د مور او پلار سره یو بل قسم امانت هم سته، چې ممکن د ځینو ځوانانو او انجونو څخه دغه امانت ضایع وي. هغه دا چې یوه انجلۍ د مور او پلار په بې خبرتیا د هغو په پټه د یوه ځوان سره پیژني او خبرې ورسره کوي، دغه ته په امانت کې خیانت ویل کیږي. دا د مور او پلار سره خیانت دی. دغه رنګه یو ځوان د یوې انجلۍ سره د خپل مور او پلار په بې خبرتیا کې پیژني، او د هغې د کورنۍ په پټه د هغې سره خبرې کوي، چې دا کارونه نن ورځ د تلیفون په واسطه ډیر نشر دي. دغه ځوان د خپل مور او پلار، حتی د انجلی د کورنۍ سره خیانت کوي. الله عز وجل فرمایي: وقت البيوت من ابوابها، او کوروته د دروازو د طرف ورزي. نو هر هغه څوک چې د یوې انجلی سره د هغې د مور او پلار په پټه خبرې کوي او تعلقات پیدا کوي، هغه خائن دی، او د قیامت په ورځ به د دغه انجلی مور او پلار د الله عز وجل په حضور د دغه خائن ځوان د خیانت شکایت کوي، او وایبه: یا رب، دغه ځوان زموږ د کورنۍ سره کال دوه کاله خیانت کاوه، او کچيري بیا دغه خیانت د همسایه د کورنۍ سره وي هلته نو خیانت او ګناه دوه چنده کیږي او د قیامت په ورځ سوال او پښتنه هم زیات او شدید وي ځکه یو خود همسایه حقوق پایمال اسو او بل لوی خیانت وسو ورونو ودغه شیانو ته متوجه اوسئ موږ او تاسو به دا خیال کوو چې دا به امانت او خیانت نه وي خو په حقیقت کې دغه کارونه د انسان د هلاکت او بربادی سبب ګرځي حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وای تاسو ځینې کارونه کوي چې تاسو په نظر تر ویشته کوچنی او باریک معلومیږي مګر موږ د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په عصر کې دغه کارونه موبقات او مهلکات بلل تاسو سپک او کوچنی بولی او هغه د الله عز وجل په حضور ډیر لوی وي یعنی تاسو ځینې کارونه کوي چې ډیر سپک او کوچنی بولی مګر هغه کارونه هلاکونکي او وژونکي وي او تاسو د هغه په کولو کې بے پروايي است خو هغه د الله عز وجل په نیس ډیر لو ګناوي ورونو راسي چې د امانت معنا نور هم په پراخه او واسعه کامل او شامل ډول سره وپیژنو او پوس هر هغه نعمت چې الله عز وجل د خپل نعمتو څخه ما او تا ته راکړي دي هغه زما او تاسو سره امانت دي آیا داسې نه ده هر هغه شی چې الله عز وجل درکړي دي هغه د الله جل جلاله د ودایعو او امانتو څخه دي شاعر وای در حقیقت مالکی هر چیز خداست این امانت چند روز در دست ماست که ته پوره فکر وکې ستا اولاد ستا سره امانت دی که نه دی امانت دی چې امانت سو نو دې پر صحیح او اسلامي لار تربیه کړی دی کیا داسې مه وایه چې هو ما ډوډۍ ورکړې ده کالی مې ورکړې دي دوا او دارو مې پکړې دي پیسې مې په خرڅ کړې دي مصرف او نفقه مې ورکړې دي دا ټوله تا د دوی د ضعف او کوچنیوالي په سبب پکړې دي په دوی کې ستا امانت دادی چې پر اسلام یې تربیه کړي دین وروشه خپل ټولنې ته عالم او صالح فرد ورکه ستا صحت ستا سره امانت دی کیا ځینی خلق سیګریټ کوي آیا دوی په ټول عمر دا فکر کړی دی چې ما د صحت امانت ضایع کړی هغه صحت چې الله عزوجل را کړی دی ما د صحت په امانت کې خیانت وکړي زه د سیګریټو د حلال والی او حرام والی په باره کې خبرې نه کوم خو که سیګریټ کول مکروه هم سي او ته هر ورځ شل مکروه وکې به یو حرام سره نه برابرېږي ورون د صحت حلا کول د امانت ضایع کول دي دا چې تخپل صحت ته ضرر رسوي ته اصلا د الله عزوجل امانت ضایع کوي شه دغه سترګي ستا سره امانت دي کیا نو په دغه سترګو سره وحرام ته کتل چی شسو خیانت جبه امانت ده کنه ده الله عزوجل ستا سره امانت نه ده ایشه ته باید پر کملار استعمال کې مسلمانی خوري دغه شایسته مخ او رشتان چې الله عزوجل درکړي دي امانت دي کیا د امانت ساتنه یې چی شي ده هغه داده چې د نامحرم انسانانو څخه پټ کې ستاسو په امانت دي کیا زه غواړم چې ته ودغه امانتو ته متوجه سي کوم چې ستا رب و تاته درکړي دي او ته د هغو د ضایع کولو څخه ځان وساتې مال او پیسې امانت دي کیا دا چې ته په آرایشګاه یا کوفیره کې خپل سر په سوو افغانیو یا ریالو جوړوي دا د مال ضایع کېده دي کنه دي زه د حلال او حرام په باره کې خبرې نه کوم پښتنه دا ده چې دا تبذیر او اسراف نه دی دغه مال امانت نه دی ستا څخه د هغه په باره کې پښتنه کیږي کیا که ته زما خبرې نه منې او دا دې زړه ته نه لویږي چې دا ټوله امانتونه دي او پوښتنه یې درڅخه کیږي او دا فکر کوي چې ما د خپل ځانه دا خبره ډیره وسیعه او پراخه کړه نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حدیث شریف واوري چې فرمایي لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وعن جسده فيما ابلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه وعن علمه ماذا عمل فيه رواه الدارمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي دا قامت پاوراز دا يوبندا قدمون بشي ترهغو نزايليج نشوييج نريج دي ترسوچي دا داغ سلورو شيانو پشتن زنكيج یعنی سختی او ورختایی هغه وخت شروع کیږي چې د یو بنده څخه د دغه څلور شیانو پښتنه وځي. اول پښتنه ځینې کیږي چې عمر دې په چه شي کې تیر کړي، په ساز او فلمو، گند او ورقو، په لهوه او لعب، که په علم او عبادت. دوهم پښتنه ځینې کیږي چې دغه خپل بدن دې په چه شي کې زوړ کړي، په حرامو ویلو، حرامو کتلو، حرامو اوریدلو، حرامو خوړلو، حرامو کولو، او که د الله عز وجل په لار کې جهاد، امر بالمعروف، نهي عن المنکر، طاعت او عبادت. دریم پوښتنه ځینې کیږي چې مال او پیسې دې د کومې لارې ګټل، په سود او ربا، چم او خیانت، غلا او رشوت، که په حلاله مزدوري او حلال تجارت. او بیا دې دغه مال څنګه او پر چش مصرفاوه، تبذیر او اسراف، کباب او شراب، فخر او سیالیو، که پر علم او جهاد، مساجدو او مدرسو، پر غریبو اقرباو او مسکنانو. ورونو ښه متوجه سي، د مال او دنیا په باره کې دوه واره پوښتنه کیږي. یو وار یې د ګټلو، چې په حرامه دي ګټل که په چې په حلاله دي ګټل که په حرامه. او دوهم وار د دنیا د مصرفولو پوښتنه کیږي. ښه، په حلاله خو دې وګټل، مګر په چه شي دې مصرف کړه؟ پر خیر او خیرات که پر فخر او غرور، ساز او فلمو، پر حلال که پر حرام. څلرم پوښتنه ځینې کیږي، کوم علم چې تا زده کړي په حلال او حرام پوه سوې، څه عمل دې په وکړي؟ ځان دې په اصلاح کړي، تر خلقو دې ورساوه، او که فقط د پوه او عالم په نامه سره دې ځان ته لو لوټه ایښول، د خلقو څخه دې عزت او احترام غوښتي، او خلق دې په ازارول؟ ورونو اوس مو ولیده چې د دغه ټولو شیانو پوښتنه کیږي، که عمر دی، که بدن دی، که مال دی، که علم دی، نو امانت سو که یا ضایع کول یې خیانت سو که یا؟ ورونو د بحث په آخر کې هغه لوی او اعظم د امانتو کم امانت دی؟ هغه امانت د دین او اسلام ساتنه ده. په والله هغه تر ټولو لوی او عظیم امانت چې موږ او تاسو ته راسپارل سوی دی، هغه د دین او اسلام ساتنه ده. زه او ته د دین او اسلام مسؤول یو. زما او تاسو څخه د قیامت په ورځ د دغه امانت شدیده پوښتنه کیږي. دغه قرآن چې زه او ته یې تلاوت کوو، دغه دینی مسایل چې زما او تاسو د دین، دا زما او تاسو په غاړه کې امانت دي. دغه پیټې چې تا واورې دي، تاسو سره امانت دي. په ورځ د قیامت پوښتنه در څخه کیږي. څنګه پوښتنه؟ اول دا چې زه او ته باید عمل پو وکړو، دوهم دا چې تر نورو خلقو پورې باید ورسو، و خلقو ته باید د دین په باره کې خبرې وکړو. دغه دین چې موږ ته را رسول سوی دی، زموږ سره امانت دی، باید تر نورو پورې ورسو. ابن تیمیه رحمه الله ډیره مهمه او شدیده خبره کړې ده، او وایي: لا تظن ان الامانه ان تتوضأ برطل من ماء وتصلي ركعتين في المحراب، انما الامانه ان تحمل هذا الدين وتحمله للناس. يعني دا ګمان مکو چې امانت دادی چې په یو غډو او بو سره او دسته زکه او په محراب کې دوه رکعات لمونځ وکې، بلکې امانت دادی چې دغه دین زده کې او تر خلقو پورې ورسوي. ورونو الله عز وجل ده سورة آل عمران په یوسل لس نمبر آیات کې فرمایي: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله عز وجل فرمایي: اي محمد أمته، تاس خير أو بهتر تر هر أمته ياس چې د خلقو د پاره رئیسل سوي دي. يعني تر اوسه چې کوم أمتون راغلي دي، تاس تر هغو ټول ښه او بهتر ياس. دا ولي مش افضل او بهتر د امتوس وو؟ مش څه خوی او خصلت لرو، څه کار او وظیفه لرو چې تر نور امتو ښه او بهتر راته وویل سو؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ځکه چې هر څوک په ښه او نیکو کارو سره امر کوي، او هر څوک د منکر بدو کارو څخه منع کوي. تر کومه وخت چې دغه خوی په مشک موجود وي چې دین و خلقو ته رسوو، په ښو کارو یې امر کوو او د بدو کارو څخه یې منع کوو، نو موږ ښه او افضل د امتو یو. او په الهي امر سره موږ ته دا وویل سو چې تاسو د دغه دین د رسولو مسؤل یاست. د دغه دین رسول زموږ پر ذمه امانت دی. پام کوه چې دا فکر ونه کې چې د دین رسول یوازې زما مسؤلیت دی، بلکې زما او تاسو د ټولو مسؤلیت دی. هو، زما مسؤلیت دا و چې دغه فتنې ثبت کړ او ترتا می در ورسول، خو ستا مسؤلیت هم زما پر قسم دی. خپل ملګری او آشنای ته د دینی خبري وکړه، د مکتب او مدرسې هم سنفی ته جدین بیان که د کار ملګرو ته جدین وروشه خپل شزه او اولادونه په دین خبر که حتی خپل مور او پلار ته دی پشه او خوږه لهجه دینی احکام بیانوه د اسلام رسول او نشرول د ټولو مسلمانانو مسؤلیت دی دا دین امانت دی چې په ورځ د قیامت یې زموږ ټولو څخه پوښتنه کیږي محترم وروره اوس دې ولیده چې امانتونه څونه ډېر سوه په هر شي او هر کار کې یو قسم امانت راووتی اوس د امانتو په قیمت او ارزش پوسوه اوس دې د امانت روندوالی احساس کوي چې امانتونه خورا ډېر او درانه دي نو راسه چې د الله عز وجل دا قول په ګډه سره واورو چې د سورة الاحزاب په 2 نمبر آیات کې فرمایي انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها الله عز وجل فرمایي بشکه چې موږ دغه امانت پر اسمانو او پر مځکه او پر غرو عرض کړي وروړاندې مو کړي خو هغه د دې څخه منع وکړه چې دغه د امانت بار پورته یا قبول کړي او دوی د دغه امانت څخه وبېریدل ورونو الله عز وجل دغه امانت پر اسمانو ځکه او غرو عرض کوي چې دغه امانت قبلوي هغه ویل یا رب عفرات وک معاف موکه دا بار ډېر دروند دی موږ یې نسو وړلی وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا او دغه د امانت بار انسان پورته کوي یعنی قبول یې کوي بشکه چې دغه انسان ډېر ظالم او ډېر ناپوه دی یعنی انسان پر خپل ځان ډېر ظلم وکي هغه بار او پیټي قبول کوي چې اسمانو ځکه او غرو د خپل عجز او بې وسۍ په سبب د هغه د قبولولو څخه انکار وکي چې الهي دا دروند بار نسو وړلای خو انسان د خپل ناپوهۍ په سبب دغه دروند بار قبول کوي او پر ځان یې ظلم وکي ورونو د دغه آیات شریف په ترجمه کې ډېر تفسیر او تفصیل سته خو د وخت په لحاظ په پټه کې نه ځایږي او رستنۍ آیات شریف په تلاوت کو ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الله عز وجل فرمای دغه د امانت د ورکولو څخه مقصد او غرض دا و چې الله عز وجل ومنافقان نور او منافقان شذته مشركان نور او مشركان شذته عذاب ورک ځکه دا هغه څوک دي چې امانت یې قبول کړی دی او ادا کړی نه دی د امانت بار پر اوجو پروتي او تر ځای نه رسوي ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او دغه امانت د ورکولو څخه غرض او مقصد داو چې الله عز وجل پر نور مؤمنانو او شذ مؤمنانو پر رحمت او مهرباني سره رجوع وکي دغه مؤمنين او مؤمنات څوک دي چې الله عز وجل رحمت او مهرباني پر کوي دا هغه څوک دي چې امانت یې قبول کړي او په داسې طریقه سره ادا کړي لکه څنګه چې د الله جل جلاله خوښوه او پر راضي کړي چې دا کامل مؤمنان دي وكان الله غفورا رحيما او الله جل جلاله بخشونکی او ډیر رحم کوونکی دی چې دلته بیا وهغه کسانو ته اشاره ده چې ځینی وختونه د امانت په ادا کولو کې قصور او کوتاهی ځینی پیښیږي او برته پر خپل عمل پښیمانوي او توبه کوي نو الله عز وجل غفور او رحیم دی شاید عفو ورته وکړي نو په تلاوت سوی آیات شریف کې درې قسمه انسانان یاسوه اول هغه څوک چې منافقان او مشرکان وي هیڅ کله امانت نه ادا کوي هغه ته الله عز وجل عذاب ورکوي دوهم هغه مؤمنان او مؤمنات دي چې امانت یې پوره او په ښه طریقه سره ادا کړی وي و دغه مؤمنانو او مؤمنات ته الله عز وجل فرحمت او مهرباني سره توجه کوي دریم هغه کسان دي چې امانت خو ادا کوي مګر ځینې وختونه د امانت په ادا کولو کې قصور او کوتاهی ځینی پیښیږي او بیا پر دغه خپل عمل پښیمانوي او خپل رب ته توبه کوي د هغو په باره کې الله عز وجل وفرمایل وکان الله غفورا رحیما الله عز وجل بخشونکی او ډیر رحم کوونکی دی د دغه آیات په تلاوت سره به د امانت بحث وپای ته ورسوو او د الله عز وجل څخه دا سوال او غوښتنه کوم چې موږ او تاسو ټول ته دا توفیق راکړي چې ټول امانتونه په پوره او کامل ډول سره ادا کړو او د هغه کسانو څخه مو وګرځوي چې ټول امانتونه په داسې ډول سره ادا کوي چې د الله عز وجل خوښوي او پر راضي کیږي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم ورونو سرنګ چې په پټه کې ډېر لږ ځای پاتې دی نو دلته به د خائن او خیانت په متعلق یو څه وایم ورونو هر هغه څوک چې امین او امانتکار نه وي هغه ته خائن ویل کیږي. نو د فتې په آخر کې د خائن په متعلق دغه شدید حدیث شریف واوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. رواه ابن ماجه. يعني ده خائن سري أو خائن شذي شاهدين نذروا نقبليج. هم داران قد هغا چا شاهدين نقبليج چه ده إسلامي شريعة بقانون حد پرجاري سويوي او ده هغه چا شاهدین نه قبلیږي چې د یو خپل مسلمان ورور سره بغض، عناد، حقد او عداوت لري. نو اوس مو ولیده چې نر خائن او ښځه خائنه ده هغه جملې څخه سوه چې شاهدی نه قبلیږي. دا خو یې په دې دنیا کې سزا او بې عزتي سوه. نور هم د آخرت سخت عذابونه ورته ګوري. نو خپل ځانونه د خیانت حتی د خائن د نامه څخه وساتي. دغه لقب د ځان دپاره مه خوښوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو دا أخلاق وباركي راتلونك سلرم بتا دا إحسان بحث بكش بيانيج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا شنبه ورز أتلسم دا زلق